اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلائل لے کر گئے تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا ہمارے فضل سے واجب ہے۔